أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة الأحزاب ده پنځه پنځه سم آيات څخه شروع تر اته پنځه سم آيات پورې ده ما تلاوت ده ده اول آيات ده جه درس ده جه ربط ده ما قبل سره چې دی خو مخکې ویل سوي وه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم جلالت شان ده ده هغه محبوبیت په نزد د الله هغه یې ښکاره کاوه خو د هغه ښکاره کېدل په څه رقم وه په هغه رقم وه چې د نبي علیه الصلاة وسلام ازواج یې لا د ابد دپاره پر امت حرام کړې چې نکاح نشي ورسره کولی نو دا حکم ولې رالی خو هغه هم ښځه ده حره ازاده ښځه ده امت کې به هم ښه خلک وي نو چې د نبي علیه الصلاة وسلام څه کونډې چې دی وپاتې شي نکاح یې ولې نه دروه خو معلومداره د نبي علیه السلام جلالت شان په دې کې مؤثر ده چې د ده شان ډېر رفیع دی لوړ دی دی چې مړ سي لا دا رقم دی چې ګواکې مړ نه دی زموږ دا عقیده ده چې رسول الله علیه الصلاة والسلام په قبر کې هغه د برزخ حیات یې دونه قوي دی لکه سم دم چې په دنیا کې ژوندی و یعنی عین داسې ژوندی خو نه دی که هغسې ژوندی و نه ولې مشخاوه خو حیات یې تر شهید لا لوړ دی شهید هم حیات لري ژوندی دی الله وایي مړ مه ورته وایست نبی علیه السلام یې هم لري خو د شهید کوروالا بل مېړه کولی شي چې د شهید شو د نبي علیه الصلاة والسلام کورواله بل خاوند بیا نشي کولی هغه یوه وجه په کښې کې دغه هم ده چې د نبي علیه السلام حیات ګواکې سم دم ژوندی دی ځکه یې میراث هم نشته میراث هم نه ویشي نو د نبي علیه الصلاة والسلام جلالت شان چې په کښې بیان کوي چې د ده کورواله وي پر نورو خلکو حرامې سولې او حجاب په کښې کې لازم شو چې ګرد سره به حجاب ستر کړي او دغه د حجاب حکم کړي نو ټول امت ته عام باره ځینې خلکو پوښتنه وکړه دا د دې اوس د دغه آیات را به درسره کوم نو هغه باره ځینې خلک راغله و رسول الله علیه السلام ته باره ویله د مثال په طور د نبي علیه الصلاة والسلام دا کوروالی وي چې وي نو دوی خو ځینو پلرونه درلودل نو لکه خپل ابوبکر صاحب خو د بي بي عایشه پلار دی حضرت عمر رضی الله عنه خو د نبي علیه الصلاة والسلام خسر و دغسې نور نو هغه باره ویل موږ چې ورځو دا خپل د لوره سره خبرې کوو هم من ورای حجابي قالت چې واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب چې دا حکم چې دا ومشته ام دي مثلا چاو چاورونه درلودل نو ورې برول چې زور زمنو دا د حجاب آیات نازل شنو نو زه به د خپل خور سره بره د پردې و شاته خبرې کوم دغه پښتنې بره چاو چا وکړلې برخنو عام امت شبهات ویدا سو چه سر تورو حجاب آده رالی نو بارا بیا دزوی سو هم حجاب کی دا پلارا سو بی هم کی دا بلا سو بی هم کی دا غا آیات کریمه که دا بیان ورتو وکی چه یا دا غا خلقو تا اجازه دا دا جیس حجاب نغاری دا وس آیات چه زوان دیس اللہ پرمائی ویلا جناح گناه نست علیه نپردی پر دا غا بی بیانو دا نبی علیه صلاة و سلام یا دا امت نوری بی بیان چیدی فی آبائهن پا پلرو که دا دی که پلار رو تراتلی اغی حجاب نگویدی چه دا با پچادری که رو سرکشی دا پلار سر بخبری که بلکل دا غا را کم که ولیسی لکه مثلا دا غا گوتو دا سر تیوانا ستر دا غا تیخرگو پوری تر دا دا دوارا لاس دا غار دا سر او دا پشه بیاتر دا زنگنو پوری دا غا دا محارمو پا مخ که عورت نبلل کیش مثلا زوی د خپل مور ودا ځای ته کتلی سی ولي خو مور بیا په کور کې خدمت کوي کالي به مې زبل بکوي نو که دا ورته عورت څه خو د ده وکي کور پرېږدي نو بره بهکې پرهر شي نو ګوره دغسې حجاب لکه د پردي په مقابل کې چې کېږي هغه حجاب د خپل پلار په مقابل کې فرض نه دی چې کوي بې اگر چې ادب خودی او لا خوده چې ښځه په حجاب کې ناست دی حجاب دا منه چې خپل پوړنی پر ځان پیچلی یي نو خو که د دې لاسونه احیانا ښکاره سي تر دا ځایه ډوډۍ پخي نو خولې چېلې څي نو پروا نه لري هغه نو کېدای سي زما په خبرو وستې سي پوهېږي مانه چې هغه حجاب چې په مقابله کې د اجنبي ښځه کوي هغه د پلار په مقابل کې مانه چې د پلار سره مخامخ سي هغه نه غواړي هغه وایي هغه پروا نه لري نو لا داسې نه دی چې معنی بره که ګرځې دا لڅه ګرځېدم پروا نه لري لکه د نن زمانې لباس یا دا رقم دی چې د زوی سترګې په وځي چې ورته ګوري ولې خو د مورې هر اندام جلا جلا دغسې ولاړ ورته دی دی اوس ورته نو خو زوی څنګه ورته وګوري نو دغه لباس کې چې دی دغه ځایونه چې مثلا د نامه څخه بیا تر زنګانه پورې دغه ځایونه د زوی په باره کې هم فرض دي باید دی پټ کړي د پلار په باره کې هم فرض دي باید دی پټ کړي نو داسې خبرې چې خپل زوی ته باید خپل کوناټو ښکاره کړي خپل نور ځایونه به ښکاره کړي نو لا جناح ګناه نسته علیهنه پر دغه بیبیانو د پیغمبر او دغه سد امت پر نور شوز باندې په چا کې ګناندسته فی ابائهن په پلرو کې د دوی چې پلرونه یې راځي خبرې ورسره کوي ورسره کښینی ولا ابنائهن او نه په زامونو کې د دوی چې ځینې ښځې زامن لري نو د زوی سره که دا کښینی دا د مثال په طور حجاب او چادري پر دې باندې لازمه نه ده چې د دې به مازې سترګه ښکاره عباره به نو د زوی سره خبرې کوي د زوی په باره کې مغسې حجاب نه لري یو هغه عورتې غلیزه دي هغه چې دي هغه به پټي د زوی په مقابل کې هم ولا اخوانهن او نه د ورونو د دوی د ورور څخه هم دغه رقم حجاب نه دی فرض لکه د چا څه فرض دی لکه د اجنبي څه د فرجي سړي څه د ورور سره هم خپل مخ ښکاره کولی شي د غاړه چې ښکارای اوس خو نه زه غاړه یادوم غولان ځ نه یادوم اوس خو ښځې چې ګر غولان پورې ګرته غاړه بولي دا غاړه نه بولي غاړه دغه ده چې دا درځ نه لاندې ده دغه ځایونه او دا لاس تر تخرګ پورې مثلا هغه پښې چې مې یاد کړې تر زنګونه پورې د قدمو د خوا چې راوخته دغه د ورور په باره کې هم چې شي نه بلل کېږي عورت نه بلل کېږي نو حجاب نه دی فرض پر دی ولا ابناء اخوانهن ولا دا غره کم ابناء زامنان اخوانهن د ورونو د چورارو ته وایو د ورارو د امتر منځم دغه سی حجاب نه دی لازم لکه د چاله کد اجنبیانو په مقابل کې چې دا شزه کوي د وراره په مقابل کې هغه حجاب پر جه فرض نه دی ولا ابناء اخواتهن او نه په زامنانو کې د خوندو دی خوریې چورته وایي د خوریې او د خاله ترمنځ ام دغه رقم حجاب نه دی فرض لکه دا ښځه چې د اجنبي په مقابل کې کوي د خوریې په مقابل کې هغه حجاب نه غواړي بیا هغه د عورت ځایونه ځینې استثنا دي هغه خو به نه پټوي بل ولا نسائهن او نه په ښځو کې د دوی ګوره نسا خو ښځو ته وایي دا هن خو بیرته د هغه ضمیر و د هغې بیبیانو ته د نبي علیه السلام او د امت بیبیانو ته راجع دي او چې نه په ګناه نسته په مقابله او په کښېنستلو کې په چا کې په ښځو کې د دوی دا ښځې څوک دي مسلمانانې ښځې یادوي د مؤمناتو ښځو سره چې یوه مؤمنه ښځه د بلې مؤمنې ښځې سره کښېني نو د دې دپاره هغه حجاب فرض و لازم نه دی چې د اجنبي په مقابل کې کوي دغه ښځه و دې بلې ښځې هم و د هغه لاسو ته تر تخرګه پورې غاړه یې د مثلا د مخ و دی پښې یې تر زنګنو دغو ځایو ته کتلی سي یوه مؤمنه بلې مؤمنې ته دا رقم نه شي کولی چې دا یوه ښځه د دې بلې ښځې وګرده بدن ته کتلی شي ګرته بدن ته نشي کتای خدا جلا انسان دی حور هغه جلا انسان دی حور خو عورت دی لکه نران چې نو اوس یو نر د بل نر عورته کتلی سو حرام دی نو خو ښځې هم دغه رقم دي دلته چې الله ذکر کړی چې معنا یې یوه ښځه چې مؤمنه یي د بلې ښځې چې مؤمنه یي دغسې حجاب و پرده نه ده فرض لکه د نر په مقابل کې چې ورته فرض ده مطلب پروا نه لري سره کښېږي بل نر چې دا کوم حجاب کوي هغه د یوې مؤمنې ښځې سره نه غواړي یو بیا هغه ښځې چې د کفارو ښځې عیسایی ده یهودیه ده اندوانی ده ده دو گوشو دسته ده جیسه بدا دغسی سطر کی لکه ده نرسه چکی ده جیسه بدا دغسی سطر کی لکه ده نرسه چکی زمون شدی خواست گرسر پخر بولی چه دیت امریکایی پلاس ورسی و پشوبه که کارو سر وکی پشوبه که کارو سر وکی اسلامی ده کپارو ده شدی سر را گرسی ولی وای که دغا ده کپارو شدی دی چه دغا ده مؤمناتو شدی ویبینی د دې بدن چې سترګې ورلسه دا یا کټ مټ په داسرګې کې عکس ورو خپل پروډوک پارو چې دغه رقم دي حتی د مثال په تور د دې د بدن هغه ظاهري مزایای خو پرېږد هغه د نن در پرده لاندې مزایای لکه د دې د مثال پر د زیګر غو د نس خو مثلا شاخه دغه هغه ته بیانې هغه خلک به خوند پر اخلي رب العالمین د مؤمنان او شذ دغه محفوظ کړي د کوپارو څخه وسې مسلمانان سره کم کې فخر پکې یو سړی به په سر کې به جوغی په مسجد کې به خیال کوي چې زما لور چې په انجوس کې کار کوي زما لور چې د امریکایانو ترجمانه ده او رب العالمین سوای ولا نسائهن او پر دوی باندې ګناه نسته په ښځو کې د دوی ښځې د دوی څه معنه چې هغه هم د هغسې د جنسه د دوی مؤمنه یي کلمه وایي مسلمان یي مستوره یي فاسقه نه یي د هغې سره که کښېنسته له بارونه بیا دا حجاب نه غواړي حتی د دغو ښځو سره چې دا په نامه مؤمنانې دي چې یو ته چې وایه موږ نو کافران یو نور یې نو کوناټي ملس چې غولان ځي ملسه ده بربنډه ایله په حاشه ښځه ده د دغې ښځې سره باید مؤمنه ښځه ستر وکړي خپل ځان ځینې پټ کړي ولې خدای په فسقه هغه ده چې خپل ځان خرڅوي بیا باندې را ایستلی دي نو د دې ښځې به څه پرده وکړي خو هېڅ پرده یې نه کوي نو اسلام دا پرده دغسې لازمه کړې ده پر ښځو باندې اوس د دې د ملایانو کار بولي چې دا ملایانو پر لازمه کړې ده د قرآن تورې سیسې مخته پراته دي ولا ما ملكت ايمانهن ولا دا غرکم گنا نسته ما په هغه منځانو کې ملکت چې مالکانې دي ايمانهن لا سنت دي مثلا د پبيبيانو کې د نبي عليه السلام یا د امت نوري بيبيانې جزان ته مين زراني ول په خو خدمانې به خرڅې دي خدای منځانې وي هر نو یو شزه به بار به نو کې پیسې درلودل بار به په گنج کې مين زراني ول را به سبارې به خپل کور کار پکاوه نو د دغه منځانو څخه هم و دغه خپل بادار ته ستر نه و لازم چې دادي حجاب ځنی وکي مخ کې ځنی پټ کې ولی خدای دې مملوکاس ولنه لکه سره هیڅ پس لري نو د پس څخه چې دی دا څنګه خپل ساتر وکي نو عین دا خو پس نه دی نو پس خو چې دی نور عقل او دماغ نه لري دا شزه خو دماغ لري نو د دې حجاب لکه د پردي سړي څخه چې کی دوغه حجاب نه دی پر پارس پر خپل بادار باندې د خپل منځ څخه معنا پروا نه لري چې هغه منځ د دې لا سوته وګوري یا یې غاړي ته وګوري یا یې پښو ته تر څنګه نو وګوري د سینې چې نور باید خو نه زما منځ د بیا وجه ته کشف ل عورت کی معنا نس وخېټ او شاده ورته لسی حق نه لري تمام ملکات ایمان کوم څخه منځانی مراد اگر چې د مالا پس خو عام کاریږي مرایي نه دی پکې کې شامل که یو شزه را ولاړسي مرایي رانیسي د خدمت لپاره چې د کور کار براکي برای قرآن خو ما ملکت ایمانهونه ویلې دي د احناف پر مسلک باندې سپی چې دغه د ما تورې منځانی ځنې مراد کې که شزه مرایي رانیسي دغه مرایي د جې په باره کې د اجنبي حکم لري دا به ځان ځنې پټینو فقط هغه خپړی قدر یې هغه مخ قدر چې خبر ورته وکړي چې پلانې کار وکړه هغه پروا نه لري هغه پروا نه لري هغه شرط ور سره لګولې دي که پر دغه مرایي باندې دا امن و سړی په پیدې چې دی د دې پر مخ پر د لاسو باندې خوند نه اخلي که په پیدې چې دا ځوان سړی دی پر د نوکانو له خوند اخلي دغه بل ازنې پټي فقط خبره ورته جایز ده چې خدمت ورو پرمای چې نن ستا دغه کار دی اسره جارو کې خپل د شی پوخ یا د بازار پلانې سودا راوړ او سره کښنه ستای نسی دغه رقم چې دغه به د مخلص لاسونه بو په در خرګول سي هغه یوازې د منځ په باره کې دی نو د مرایي په باره کې کوم رایي چې ګیره نیولې ام دی یو خو پردی مرایي دی د کلی مرایي دی د ګرد شوزو باندې ساتر پاره ځي چې ځنی وی کی یا خپل بادار یې چې د مرایي رانیولې د هغه بادار به د ساتر ځنی کی د مرایي دا چې علاوه ګنا نه لري هغه منځ چې ګیره نیولې دا ولا ما او نه دا ګنا است ما په هغه منځانو کې ملکت چې مالکان سی وی دی ایمانو هن رستلا سن د دی دا د ملک د پاره په قران کې راسته لاس یاجیر دي سندې چې یوازې سره لاس د مالک دي خوستا ګر د بدن د مالک دي د جمرایي ا د راسته لاس ته صرفات په د باندې ډیر کول کیږي نو برای نسبت په د ته کول کیږي نو کېدای شي په خبره وستې سپېدل یاست چې په دې آیات کې د کم سوال جواب وایي چې هغه ځینې خلک راغله چې یا رسول الله نو اوس چې دی مثلا ستا بیبي چې د معنا زما خور ده یا به یې وایي چې دا خو زما لور ده قرآن ویل چې تاسې د دې څه حق نه لري چې یو شی په خواست وړي غاب مو په کار دي کاچوغه مو په کار ده الا من وراء حجاب وي پرده به په منځ کې وي ته به د جوال شاته ولاړې دا به در یو چوله درکوي چې دغه دې دا شی واخله حق نه لري چې مخامخ ورسره ودرېږي ورنو زه به هم د خپلې لور ته دغه رقم ورځم د پرجې د شا په خبر ورسره کوم زوی یې معنا وایي یا ورور یې وایي یا وراره وایي زه به هم د پرجې د شا ورځم الله دغه کسان را استثنا کړه چې یا دغه پروا نه لري دا ګنا نه لري دا ورتلای سي ورسره کښېنستای سي دا نور چې د اجنبیان دي د اکا زوی دي د ماما زوی دي پلانۍ دي او هغه دي د ښځې بیا د هغو سره لکوي ډېره اړي هغه خوند ورکوي چې زما د ماما زوی راغلی دا بره د ماما د زوی سره کراچي ته ځي بل ځای هم سفر هم ورسره کوي اوس خو لا دا رقم هم دی خوښې نه یاري کړي په سفر یې بیا یې زیارتو کې بیا یې دا ګرده ممنوع شیان دي غلط کارونه دي چې کول کېږي قرآن دغه قدر جواز ورلره ورکړي چې یو ښځه د دغو خلکو سره مثلا د دې حجاب نسته حجاب نه ورسره لري نو هادي مرئی دي په کور کې خدمت په کولای شي مګر سفر یې لازم دي د خپل مرئی سره دا سفر نشي کولای چې برای موږ خو نوزو کراچۍ ته د ازما مرئی دي د ازما مزدور دي ما رانیولې دي مثلا یې مزدور کړی دي زموږ په کور کې خدمت کوي حج نشي ورسره کولای چې حج دي نو ما مانعت دي ولې خو د مرئی مر حکم د پردې دي نو دا غشي دا پسې آیاتونه چې بیا دي ان الله و ملائکته د دې ځای څخه بیرته خبره واغه مسلې ته ورګرځي چې موږ د دې سرت اصلي اعلی مطلب چی شدي خو د رسول علیه صلوات و سلام جلاله کې شان دي چی شدي کوم ځای دا د آیت کریمه واتقین الله دا ټوټه پاتې سی واتقین دوی دې وبیریږي څوک دغه شیز د بیبیان الله د الله څخه علاوه ما خو دروښه ول چې دغه احکام به تاسو مراعتوي پر هغه سره بیره چې د دغو انسانانو سره ناست یاست چې دا تاسو کې جد روا دي د دې تاسو ته روا دي ستا جد وده ته روا دي لا به د الله تقوا ستا په ځین کې د سې نه چې په دغه وخت کې لاستا وزین ته بل شی راشي وسوسې درته راځي واتقینا او دوی دې وبیریږي الله د الله عز وجل ان الله کان علی کل شی شهیدا ان الله بشك الله پاک کان دی علی کل شی پر هر شی باندې شهیدن حاضر مر علی ندی علی ارزی حاضر و ناظر خو علی و اذا ارزی حاضر منو سجشت د سره خلوت کې په وځای کې ناس ته وره وزما وراره را سره ناس دی از ما د مثال په تور خوري را سره ناس دی دا تیسب په دې احکام په برعت کې دا کوي هم منه د غرازی لا بد الله سے بیرج او بل د دوغ احکام چې د فیبل د جې په مراعت کې بد الله سے بیرج ترجیب تجاوز نه کوي چې معنا نورم بار را الهکه د وراره په بانه باندې د وراره اندوالانو بر رایلای د خوري په باره په بانه باندې بر د خوري اندوالانو بر رایلای وای درته د تزما د خاله کور دي د خاله کور ته پرنجل اند هر ری کړي د خاله په خونه کې بنس خاله به خدمت کی چې دایو خو می خوري دي د نور نه بزما د خوري اندوالان دایو خو می وراره دي د نور بزما د وراره اندوالان په دغه ټول احکام کې بدی د الله څخه خبر یعنی دغه حدود به الله پاک وي سم برعتی ته بیگانه وسره ناس ته د جنس وراوا د غوس خو به بالکل ځان پټي دغه چې د خپلوان دي ورسره کښې په دغه باره کې به دا تقوا کوي په دغه باره کې به دا تقوا کوي رقم رقم اندېښنې و دا شیان چې دا به نه تطبیقوي دلته نو ان الله بشک الا دا به وجود داسې کوي خو الله چې څه وایي ان الله بشک الا کان دي علی کل شی پر هر شی چې په زړه کې دي د مثال په تور بجې بجې اندېښنې ورته پټ کړي نو مې د وراري مثلا دا مجاز پر کې د خلکو په رقم یا یې نوم د خوري دا مجاز پر کې مجاز دا معنی مشه بازي پر کې الله وایي زه پر هر شی شهید یم زه پر ارشی باندې حاضر یم از ما څه پټې نشي کېدلی الله پاک دغه څه وایي چې زه د زړو په شیانو خبر یم پسې آیات ان الله و ملائکته ده ما ویل نو د سورت مدعا و هغه مطلب خو معلوم و چې د نبي علیه السلام هغه شان موږ ته راوشي په دې سورت احزاب کې چې دا د څونه مرتبې رسول دي الله ته څونه محترم دي نو دا د هغه څه بله نمونه ده هغه نمونه داسې ده چې الله پاک د نبي علیه السلام په باره کې پر ټولو مؤمنانو باندې درود وای لازم کړ پر پارز کړ چې در باندې پارز چې پر دغه نبی په درود وای نو دا سور غټه مرتبه نبی علی صلاتو والسلام تعالی پاک ور لره ور او بیا څنګه پر پارز کړ اول خپل ځان یاد کی چې زه وز ما ملک مش خود درود پر وای نو اے مؤمنانو تاسو بیم پر وایست بل دس عبادت نست چفاغی کی جالا و تعالی زان ورسر شریک کری اگر چا اللہ خود دا درست پر نبی علیہ السلام دا عبادت پنیت نکی اللہ خو خالق و مالک ذاتی ارحم و رحمین ذاتی خو اللہ دا درود دا رحمت پا معنا پر کی چالا پر دا رحمت کی خو دا توری مازی سرورت دی اللہ وی زم درود پر کم تا بم درود پر کی اگر چیز مجھ درود عبارت تی دا سنا و دا ستاینی و دا دعا سخه دا اللہ و تعالی درود چی دی اغا عبارت تا رحمت سخه دی اغا عبارت تا دعا سخه ندی که دا اسم خبره پیجی نو پا دی که دا نبی علیہ السلام رتبه دی سرشی ان الله بشک الله وملائكته او ملائكه ده الله يصلون دي طول درود واي على النبي پر نبي يصلون درود واي مش درس بس خله پر اوش كده يصلون درود كوي درس يصلون دي درود كوي على الله پر على النبي پر نبي صلى الله عليه وسلم نو خپلچ الله او ملائكه اول زانيت کی چ مش قدرت کو پر ده نو يا ايها الذين يا خلق امنو چ دي ایمان را وړي دي صلوا تاسم درود وکي عليه پر داغه نبي باندې وسلم او تس سلام هو ياست تسليما سلام ويل تسم سلام پر وایست فجزه کی ملاقاتي وشته به پام د مخ کی چې ان الله وملائكته يصلون د الله او د ملوک صلات په صراحت ذکر کی او د امت او خاطه چراله دي انسانانو مؤمنانو خاطه چ خبر را ل يا ايها الذين امنوا دلته صلات سلام دواړه ذکر کړ چې صلوا عليه وسلم تسليما اغه د الله په خوای کې د ملائک په خوای کې سلام کله ذکر کړی خو نیو ذکر کړی داغه وجه دا ده چې اغه نو هم ورسره مرګری دي چې نو دلته دا ورسره مرګری کړی چې ګوا کې د څه ویل چې ان الله و ملائکته یسولون و یسلمون علی النبی چې دې درود سلام دواړه پر کوي نو ای مؤمنانو تسم درود سلام دواړه پر وکي فقط تاسو هغه یسلمون نو ورسره چې الته په مفعول متق شکارک چې وسلم تسلیما چې هغه بیانولې چې نو چې دا دونه تاکید نو الله خپلم کی چاله او تعالی صلوات پر کاو سلام ولې نه پر کی سلام چې دی هغه سلام چې دا اپات څخه دنو وسنو دغه صلوات چې الله عز وجل کی نسبت وسی ملاقات مراد نه رحمت دی رفعت درجات دی رحمت چې شدی چاله او تعالی پر نبی علی السلام رحمت کی معنا درجی ور لوري تعالی او تعالی د قرب درجی چې غیر متناهی دی پای نه لري د ار نبی خپل درجه ده د الله تعالی په وړاندې دا اولیا او خپل درجه ده خو د نبی علیه السلام په ټولو مخلوق کې درجه لوړ ده نو چې لوړ ده معنا درجه بل نسته ستاسو د الله تعالی په وړاندې د قرب درجه ډیره ده ځکه چې نبی علیه السلام به ویل چې په اذان په دعا کې ما ته دعا کو یو درجه ستاسو چې الله بل چاته نور کې یو سړی چې ورکی هغه نو کدای شي زبېم تاسو دعا را تکوي نو خو هغه د امت ز دعا د غوښته ده ګر سره نبی علیه السلام نو ما ول چې د صلات نسبت الله ته وسه رحمت یې مراد چې نسبت یې و بندگانو ته وسه د موږ تست د دې څخه مراد دعا ده د پاره د رفعت درجات چې ملائکه ته نسبت وسه چې ملائکه صلات کوي دوغه به امرات چې د استغفار دی طلب د بخش دی د ګناهو د امت نبی علی السلام چې الله د دې امت ګناهونه ورو بخشي چې مرغان ته نسبت وسه چې مرغان چې هغه خو صلات کوي پر نبی علی السلام هغه به تسبیحات کې مرغه به ګرځ درځ اخته دي چې د اخلاي आवाज کړل د ټول اوازونه تسبیح دي او ثوابونه د امت د نبی علی السلام ورو بخشي نو صلات څلور قسم معنا یې پیدا کړ الله ته چې نسبت وسه رحمت مراد ملائکه ته چې نسبت وسی مغفرت د پاره د ګناهو د امت د نبی علی سلام او مرشته چې نسبت وسی مر صلات وای معنا دعا ده د پاره د ورواج د درجه د نبی علی سلام مرغان ته چې نسبت وسی هغه چې دی هغه تسبیحات دي دلته خې او الله او ملک ته نسبت سوی دي نو ملائکه استغفار او الله تعالی چې دی هغه رحمت د پر نبی علی سلام کی دغه معنا سواله کده ایس په خبره پوس وی هغه علم سوال خو نو وریږي هغه خو نو ته په پیژه په خبره چې یو توري چې مشترک سپ ما بینس کې د دوه معناګانو د صلات نسبت چې الله تعالی خپل رحمت معنا ده چې ملائکه ته واخله مغفرت معنا ده نو عموم د مشترک پر مسلک باندې د احناف جائز نه دي چې دا معنا یې امر ده دی امر ده دی او توري صدبي معنا یې په بغړي کې کله مراجعه ده لرو اشی زلاوی ویزره دی وی انجش نه زاید نو زه خو یې معنا ته توجه کول شه دواړي څنګه را ولې عموم د مشترک بارنه دلته یو بل معنا اخلي چې دی عموم د مجاز ورته وای چاغه چې دی رسول د خیر دغه معنا چې وکه باره چې ګرد ته نسبت وکه پکښی کی ځایر حتی باره و الله ملائکه انسانان مرغان ګرد رسول د خیر کی و نبی علی السلام ته ټول نبی علی السلام ته خیر رسی انه الله پر رحمت ور رسی ملائکه په استغفار د ګناهو د امت ورسي او مکه په دعا د پاره د لوړوالي د درجات په داره کمی ورسي او مرغان چې دیم خیر و نبی علی السلام سری تسبیحات وای د امت ورخښ دغه رقم نو بل دا د سیو جامع معناس نو دلته به موږ د صلات معنا په چاکو پر سوالو د خیر نو ترجمه یې دیس کی ان الله به شک الله وملائکته ملائکه د الله یصلون دوی خیر رسول کی په دعا خیر دواړه ورسیمه ملکی ورسیمه الله ورسیمه ګر الله پر رحمت ملائکه په دعا علی النبی پر نبی علی صلوات و سلام یا ایها الذين ايها خلقو امنو چی ایمان مراور دي سوالو وام تسم سوالات وکي عليه پر داغه نبی خیر ور ورسوي شازمش خیر رسول نو دعات د پاره چالا درجه ور بلند کی دار ورسیمش پر منځ کی اللهم سوالي وای سمنا چالا هم يا الا پاک سوالي تدرودن نازل ک رحمتون نازل ک منا درجه ور وړي ک دا رقم دینو وسلم او تسلام و یاسپر د باندې تسلیما سلام ویل دغه سلام ویل چې دی برته د الله تعالی د طرفه څخه چې معنی تسلام ویل یعنی د الله سره سلام ورته وغواړي موږ پر نبی علی سلام څنګه سلام وی چې موږ پر تاج سلام وی سلام څه معنی چې الله تعالی د تاج درجه درلره درک د لوړی کې د الله سره سلام ورته غواړو او چې دی ژوند دی په هغه وخت کې نبی سلام دغه معنی وش خدای دې د پتو څخه خوندي ولره په دې دنیا کې خپتون دې نه جوړي دې رقم رقم ټپونه دې زخمونه دې په جهات کې بو دلته معنا دغه اوس چې وفات سوی دې نبی علی السلام د شوره پر تاج سلام اوس خو نو ودت نه جوړي ګور نه ته بورته ګور نه جنگ ورته ګور دې کې د سلامت څخه مراد هغه وروالي د چا دې درجه دې چې الله دې پر تاج سلام وکي معنا پر تاج هغه رحمتون نه نازل کې چا درجه دې په لوړی جنو وسلته خبر دا شی استه چې دغه صیغه خو د سوال لوم لاقاری دغه وسلم دواړه د امر سیږي چې د صلات جلا وس پرز دی سلام جلا پرز دی ک یو وای د ابل غاړه په وسی علما وای چې اسخه مطلب دا و چې د نبی علی سلام درجه الله ور لوړه کی نو چې د دواړو مطلب د درجه لوړول دی ک یواز سولو وای سلام نه غواړي ک سلام وای چې سلام دی پر نبی علی سلام درود چې دی لازم نه دی ځینی علما دا راکان وای ځینی وای چې دا خبر خو سیده مگر یواز چې یو وای دا مکروه تنزیه دی دا مکروه تنزیه دی به درس وچ صلات و سلام دی جوړه باید سر ملګری سي لکه الله چې موږ ته جوړه وو ویل نو کنه یوازې ته چې وای چې صلی الله دغه کلام وای چې صلی الله علیه بس وسلم نکې ملګری هم غاړي په خلاص سولي خوشایسته کار نه دی مکروه تنزیه هغه دی چې طبیعت نه خوشي مکروه تحریم هغه دی چې ګناه لري نو دا ګناه نه لري ګناه خو نه په غاړه کیږي مگر طبیعت لري انسان نه خوشي چې د صلات قدر یو سلام باندې نو سبه حالت کې خدام بر سر وای ولي خو الله واړو دي چې مسولات پر وایس سلام پر وایس په خبره کې دای سیس ما پویدل چې دواړه خو په امر په صغره غلي دي نو دواړه فرض دي مال یا علما وي دواړه فرض نه دي په دې کې د سوالات چې دي دغه فرض دي سلام چې وي دغه مطلب هم دغه دي چې د درجه پر وړسي نو اولا او ثوابي او به تر کار دغه چې ورسره چې صلی الله علیه وسلم دغه رقم وي خو که سلام نه کوي ورسره ذکر وي سوالات او ام سي دي مگر مکرو کار دی وکي نازیه با کار دی وکي د سوالات په باره کې حکم نه دی چې په عمر کې یو وار چې فرض دی په دغه آیات کریمه سره لکه کلمه شریف لا اله الا الله محمد رسول الله په ګرد ژوند کې یو وار ویل دی فرض دی سړی مؤمن نه بلکې چې وینه وای نور نو چې در ژوند په جریان کې چې بیا ځي دا کلمه شریف یو درې دم لا اله الا الله هغه نو ثواب دی چې ارسونه ډېرې بس هغه نو ثواب ډېرې په عمر کې یو وار فرض پر سړی باندې درود هم هغه رقم دی پر ار مؤمن په عمر کې یو وار فرض چې خامخا به وای د کچيري په ګرد عمر کې خپل لادر شریف نو وری دی تاریخ الفرض دی لکه سړي چې لمونځ نه کړي لکه سړي چې روزه نه نیوي بیا نو تر هغه فرض چې ادا کوي په عمر کې وخت وای اوس مشتي سپزرو په عمر کې وای دی هغه فرض خو ادا دی په مجلس کې بیا څنګه دی وای که په مجلس کې وار د وار د نبی عليه الصلاة والسلام نوم ذکر سو پر ټول باندې دا واجب ده چې دی یا اللهم صلی چا موږ وای در پای پر هغه وای کنه دا مختصر درود شریف چې صلی الله علیه وسلم دا غو بوای دا په اول وار کې واجب شه ورسته په دغه مجلس کې نو بار مثلا د سیرت خبره کیږي یا د رسول علیه الصلاة والسلام حدیث بیان جنون می مکرر مکرر ذکر کیږي بیان او مستحب چې عرب لا صلی الله علیه وسلم سره وای کدای سوز ما په خبره پیدل یا د یې صلات حکم درې درجه یې په ګرد عمر کې یو خپل فرض دی پر نر پر شزه فرض چې وای به دغه آیات دلیل دی د عمر څخه ما سواچ په یو مجلس کې سړی کشي په اول پلاکه د رسول الله علیه السلام نوم یاد سو واجب دی چې وای بچ صلی الله علیه وسلم کپرنری کپرشزی په داغه مجلس کې چې دا په اول ور خوته ور سره وای برا بیا ذکر سو بیا ذکر سو بیا ذکر سو نو قرار به قرار ذکر کیردان او عرب لا ور سره مستحب دی چې بیا وای ثواب دی ډیری چې نه وای وان ګنا جن په خاړه کې د تاریخ د واجب نه تاریخ د فرض نه خو چې وای یی چې د ادنا درود وای چې دا یو پلا ته معنا په مجلس کې درود وای لا الله تعالی ست لس نیکی در بسیلی کی ولی خو یو حسنه په لسته خدای حسنه و نیکس الله تعالی ست لس دغه خطاوی هغه در معافی لس درجه در لره در کی خدای دیش کچ پر دایو درود باندې کول کیش نو چې څونه دی غونه کدار شدی ثواب یې ډیر کدای سم لا قاری په خبره پیدا لري او در رسول علی سلام څخه چې استکه مستقل پر چا باندې صلوات و سلام ویل احنا په مسلک دا دی چې دا جایز نه دی مثلا یو سړی ذکر سی یو لوی پیر ذکر سی بل یو درودونه دی باندې لکه دا ځین خلک بیا اکلان دی بارچ پر دی یو سیاسي لیډر ګرانی دغه پر روح دی درودونه یو سړی چې درودونه خصوصیت نه بیان دی نه کې شتر ډنګوا مطلب دوه درجه مور خو سج پر تا ګران دغه وای چې الله دې رحمتونه پر وکي الله دې ګناي او معاف کړي الله تعالی دې جنت منور کړي دا چې تا درودونه دی پر دی درودونه د نبی علیه الصلاۃ والسلام خصوصیت چې درود مش پر وای پر بل چا نه ویل کیږي پر بل چا کا ویل کیږي په تبع کې ویل کیږي چې پر نبی علیه السلام دې درود دی پر اصحاب دې پر تابعین دې پر علما دې پر مجاهدین دې پر وزن پر پلار دې دا په نه په سلسله کې د متابعت نبی علیه السلام ویل کیږي مستقلا نه پر ویل کیږي کله چې په دا خبره تاسو پیدا یست فسی علی فاک پر مای خود دغه نبی علی صلوات و سلام درجه را ثابتی راتل وړی چې دغه دلوري درجه دي ان الذين بشک اغ خلق یؤذون چې دی زیری الله علی فاک الله زیری زیره ونه دغه سی چې ما را د مستو علی چې کوم حکمونه کړی دی وغو په بنجنه کې نو دغه علی په زیری جن ولی چې علی او حدود وټاک موږ په دې شپه په خپل کلی او په خپل کور کې متصور کو چې پلاری او حدود وټاکي چاله ک پر دغه وخت برازي پر دغه وخت لوري خوري کې یوزي په کاسته ناراضي هغه وای زیر ګسره نه خورم نو خدای پر زیری ځکه نه زیری په دغه ادنا امر باندې الله چې کوم حدود ټاکلي د قران حقوق صدر واجب ده نه راواجب او یو ځوان به ګړې په ګړې پایمالکین او خالص په زیری جلا ما ته خبر درکې چې دا زما حدود کې دغه بنه کېږي دا حرام ده حرام مکو کې کوي نو دا الله زیری ورسوله او هغه کسان چې د الله رسول زیری د الله د رسول زیرونی هغه چې هغه د حکمونه د الله د طرفه راوړي چې نه عمل کې لکه الله چې په زیری خدایم په زیری ځای یو بل یې هغه خبرې چې لکه د ازواج په باره کې چې خبرې نه وي چې بل ورستی ریسوي چې رسول الله سلام او پاتې بره بزه د پلانې وي به کومه داس نو په دې خو نبی علی سلام زیری نو دغه کسان چې دي چې دی الله زیری د الله د احکام په پای ملګر او رسوله د الله تعالی رسول زیری معنی په بده بده خبرو لعنهم الله لعن لعنات کړي دي هم پر دي الله الا فك في الدنيا والاخره خارش واشکر ونس لعن لعنات کړي دي هم پر دي الله الا في الدنيا پجي دنیا کې نو دا کسان چې وز د الله احکام ګسره توهینې د نبی عليه الصلاه والسلام سنت ګسره توهینې الله په خپل دغه دی په قران کې چې الله پر دي لعنت کړي دي الله ازما د طرف ملعون لعن لعنات کړي دي هم پر دي الله الا في الدنيا پجي دنیا کې والاخره په اخرت کې هم واعد لهم عذابا مهينا واعد الا وتلا برابر کړی دی لهم دی لر عذابا عذاب مهينا سپکون کی داس عذاب الا ورکی چی اهانت ولای د مثال په تور موږ په د خپل نه جوړی کی سره دغه کو رم قیاس وکړو برم سر په خلاصی چی اهانت ولای به زمانه بس بیا مش فرض کو یو سړی دی فرض کلاس زخم سوی په خدام زخم دی په سپتال کې پروت نو دا اهانت ولای نه بل سړی دی کلمې غوټي غوټي پریږي ډاکټر چرایس ارګړې په دوبورو مخته په د مخته خاورې کې دغه چې د مخه د حیاې د مسجد چې د بول لاره جلا ور برابر کې د نور د مواد لاره جلا ور برابر کې خدای په زیریږي په جېب یا د سیم مرزي چې مثلا چې په هغه ځای کې هغه د بواسیر مشکل چي نو چې دا وس ډاکټر اپریشې کې خدای حانت ولا مرزي د دې خورقي په زیریږي اگر چې مجبور دی د الله تعالی پرې شد نو په دا دوزخ کې هم د عذابونه چې دی اهانت ولا دی مثلا دغه عذاب دی د یو ځخه در د دبوره به د کلمې کوټې دی په پکښې کېږي غوبل په پکښې کې لکه غوې چې پر غنوم راګرځي نو خدای چې خپل کلمې په د زړیږي په پکښې کې ګرځي خدای دې اهانت دی نو دا سه موهین عذاب سپکون کې چې ما عذاب دی ام په سپک ښکاری دغه راکمنو نو الله ما د کړې دی لر عذاب ان عذاب موهینن سپکون کې عذاب کته نو خو عذاب دی الله ورکه موهینی به ول کې الله یې ما اهانت کړې دی سما احکام دې داس ولاکه بدل لکه د ملک احکام تا پداستر ورته کتل چې لکه دم لاسه دا د خدای پاک احکام کې پر بلا تاوانه ول د بلا څخه جبل کسات ناقصي بره د خدای احکام پای مالول چې یو اسم له بلا څخه کسات واخلي الله یې مخ کسات دغه احکام دي فسي الله فرمای چې هغه کسان چې د نبی علی صلاتو و سلام امتیان چې ایمان راوړي چې د امت زیری له الله پاک ایمان لري خوښدي سي الله وای والذین اغه خلق یؤذون چې دې زیری المؤمنین مؤمنان زهیروي والمؤمنات مؤمنات شد زیری بغیر ما اکتسبو بغیر فما سوا ما دا اغا کارو اکتسبو چی دی کسب کردی بعد اگونای خود وقت کسم دی مثلا یو سڑی دی خمار باز ندی نو خود خمار کسب دا ندی کردی تا دا خمار باز دی زی پیجنم نو پا دقس شیان پستردی بل قسم بعدا دی چی خمار باز دی خود تورتو چی خمار باز دی نو علاو تلای اغا نیدی چا پا کشی کی چی مانا تورتو مخامخ یا چی پا دی که نیدی پسی تره یو خو بیا غیبت دی غیبت که پا کشی کنی پا کشی چی که یا اغا خونا روا دی نو یا دا چی مخامخ تورتو پا دی که وشی نیسی تورون پسی تره دار کمی زیره علاو تلا دو غو پا بارا کم وی چی دا مومنان بانیم زبا خوابا جیر والذین اغا خلقه اذون چی دی زیری المؤمنین مؤمنان زهری والمؤمنات او مؤمنات شجی زیری پا کمو کارو بغیر پا ما سوا ما دا اغا کارو اکتسبو چی دی کسب کری کسب یاد ندی کری پسی تری فقد احتملو فقد فتاقیق سر علاو احتملو دی بارکی بهتانن بهتانو بدویل دای بهتان پر زان بارکی نو خباقی که نست پسی تری اینو چا پکشی که اغا خوی بد بولیگن چه نی پکشی که تی پسی جت بهتان وی نو علاو غط بهتان دی بارکی و اسم مبینا و اسم او گناه دا مبینا بخشکاره دا ډیر ښکارا واضح ګناس ول نو اوس د کوم کارو څخه مؤمنان متوجه کړ د الله پاک د زیره ول څخه چې الله مزیره و یعنی الله زیریج نبی به نزیره هغه زیریج مؤمنان به نزیره دا زیریج د اوغدو په باره کې خو الله مطلقاً لعنت و ولې هو ولې خو الله خو غلطی نکي رسول علیه السلام خو غلطی نکي نو په هغه باره کې د زیره ول کې سزا دې ډایرک تشتي لعنت د مؤمن په باره کې الله دا قید ورسره ذکر کی ول چې د شیان څخه تړي چې په دې کې نه یعنی هغه خو په دې کې ځینې شیان دي یا هغه چې نه په کې کې چې څه تړي ول دا نو بیا به تان دي خدا هم اسم مبین دي ښکاره ګناه ته دا به هم نکي نو په دې کې چې دغه درجه او مؤمن ته ورکو ورسو خدا هم د رسول علیه الصلاه والسلام په تفیل راته راکول سوی ده داغه په برکت راکول سوی ده نو په دغه آیاتو کې بیا د نبی علیه السلام هغه جلالت شان ښکاره شو الله عز وجل دې موږ ته توفیق راکړي الله تعالی دې موږ ته دونه وسره کړي چې د خپل رسول هغه اجلال هغه عزت چې الله ورکړی دی موږ هغه ته معتقد و اوسېږ او په خپل قول او په خپل عمل کې د نبی علیه الصلاة والسلام عزت وکړو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.